سورة البقرة درس نمبر 11 من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا يريقا يوما داغر وزنا لا تجزي نفس تبدل بنشي ورقولي يو نفس يو نيكو كار سري عن نفس دبل نفسنا دبت كارنا شيئا سشي ولا يقبل منها ونبقبل شي ددي نفسنا شفاعة شفاعة ولا يؤخذ منها او نبواغستي شي ددنا عدل فديا ولا هم ينصرون او نبددي امداد قريشي دریم باب او په دریم باب کې خطاب خاص پس ته خطاب عام نه او ذکر د خرابو د اهلی کتابو ذکر کو او درې هغه صفاتونه چې هغه سره دین نړیږي روانيږي او درې هغه صفاتونه ذکر کړو چې هغه سره دین مضبوطيږي نو په اخر کې تخویپ او اخروی بیان نه دا اخیرت نه یرا فرمای واتقوا یوما ویریگی دا غیر وزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چی بدله باور نکریشی دا یو نفس نا چی دا نیکوکار نفس دی بدله باور نکی یو نیکوکار سڑی عن نفس دا بدکار سڑی نا شیئا دا سیزو او سورت اللقمان کی دری دیرشم نمبر آیات کی رازی چی ویری گئی داغی روزی نا چی بچه با پلار تا پیدا نشی ورکولی او پلار با بچی تا پیدا نشی ورکولی مطلب سده چی هر سڑی سره با دخپل عمل حساب کتاب کی آخوا اللہ تبارک و تعالی چی بیا شفاعت تا چا قبلی دا اللہ دا طرف نا چیز نوشی نا دا حافظ دا پارشتے چی بچے دا مرشی داغ دا پارشتے دا نبی علیہ السلام دا پارشتے دارنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا چی چاہتا اجازت دا شفاعت کولو ملوشی اغشتے خو مطلب دالے چی پا کم سڑی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا دا جہنم حکموشی او آغا دا دنیا نا دا شرک پا حالت کی دلی نو دا سیزو نا بالکل تینا قبلی گی کاغا زویش دا آغا وړو کې اپات شوی اوم شفاعت نشی کولی که نبی علیہ السلام پا خپلا شو دا مشرک نه نبی علیہ السلام کئی اونو تا اجادت شده دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف پا دنیا کی منع کرده ده سورة التوبہ کی براشی ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لهم پیغمبرا کتو لاویا پیری اغا منافق رئیس المنافقین چه کلمر شو نبی علیہ السلام جنازہ کولا اللہ تبارک و تعالی دا آغا متعلق او فرمائل کتور لاویا فیرے بخانہ غواڑے پیغمبر بخانہ وطن کو منتے قرآن کی ویلی دی نو دا مشرک تپارا بخانہ بالکل نیشتے نو دا دا سروز دا چیونے کوکار سڑے با دا بدکار نا حص خلاسے چھوٹکارا دا دا پارا سبب نشی گرزے دے ولا یقبل منها شفاعت نو نبا قبول شید دنا شفاعت ولا يؤخذ منها عدل او نبواغستي شي ددنا سپيديا ولا هم ينصرون او نبدي امداد وکړي شي الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا سلور لارې وي عام طور مونږه تاسو په دنیا کې دا سلور لارې د مجرم د خلاصي لپاره استعمالو او د ملزم د هغه سړي چې په هغه باندې الزام لګیدلی دا هغه د خلاصولو لپاره بیان کولګه یو دا چې دا غو د خلاصولو لپاره مونږه ضمانتي انبوزو مونږ ویره د په بدله کې خیر د ضمانتي واخله او مونږ سره د دستخط کو خدای را فریک دا نو الله تبارک وتعالى لومبه خبر او پرمایلا سو لا تجزي نفس عن نفس یو نفس په بل په ځای ضمانت نشي کولې چې زې ضمانت کې راغله می الله تبارک وتعالى او دنیا کې مونږ تاسو دا لار استعمالو چې مجرم د جیل نه راوباسو نو دا غي په سر کې ضمانتيان ورکو دویمه خبره ولا يقبل منها شفاعه او نه به قبول شي د نه شفاعت. دویم کار مونږ په دنیا کې څه کوو؟ مخوري سړی ګورو چې د مخې ته افسرانو سره میلاو شي او زمونږ د دې سړی ته ساسانتیا میلاو شي. الله تبارک وتعالی وی دا دویمه دروازه دی ملته بنده ده. دا دروازه د ته هم نشي کولای. دریمه دروازه مونږه استعمالو د پیسو ورکولو، رشوت ورکو او سړی را خلاصو. الله تبارک وتعالى وی دا دروازه دی بنده ده، دلته رشوت نه چلیږي. ولا یؤخذ منها عدل، او نه به واغستې شي د دنه سفیدیا. سلورم هربه چې مونږه استعمالو نو طاقت استعمالو. ولا هم ينصرون، او نه به دې امداد وکړی شي چې تا عملاو کې او مجرم د خلکو نه را خلاص کې. عملا نشي کولی هلته. الله فاکوې سلور واړه دروازې ستا د مجرم د را خلاصولو لپاره بندې دي زما سکه. نو د دې وجې نه انسان له پکار دي چې د دې جرمونو نه د خلاصي لپاره هغه لار اختیار کړي کومه چې لار الله تبارک وتعالى مونږ ته دنیا کې خودلې ده چې په دې لار باندې ځي. تاسو به د دې قسمه خلکو ته محتاج نه یې، نه به د چا شفاعت ته، نه د چا رشوت ته، نه د چا سیس ته به محتاج نه یې، او د الله تبارک وتعالى په خپل رحمت سره به در سره معامله وکړي. نو د دې وجې نه سوره آل عمران کې عمر راځي 91 نمبر آیات لګ راواړوي. سوره آل عمران 91 نمبر آیات کدا ټول دنیا د سرو زرو کې ورکای نو بیا به خلاصې دی نشي چې د کوپر په حالت کې مرشدل ته لغونه زیات تفصیل کوي. ان الذين يكننا كسان غفروا چې کوپر کړه دې و ما تو امړ شي دي وهم كفار او دي وي کافران فلن يقبل من احدهم نچربا قبول نشي دي او کس د دینا ملء الارض دقوالی د زمکی ذهبن د سرو زرو ولو افتدا به اگر کپی دی اور کی پدې سرا. الله تبارک وتعالی وی چې د کفر په حالت کې لړی نو کد زمکا ټوله د سرو زرو ډک شي او ته وای چې زما د خلاصولو لپاره زدا ور کوم د الله په حضور کې د غزمکا د سرو زرو چې تا ته سوره قیمتي دل تخکاری د الله په نزد سره شي نو تا نه بدا قبول نشي اگر ټوله د سرو زرو ورکای. او سورۃ الرعد کی 18 نمبر آیات کې دغه کسي آیاتونه بیانای، او سورۃ الزمر کی 47 نمبر آیات کې دغه آیاتونه بیانای، سورۃ الیونس کی الله تبارک وتعالى 54 نمبر آیات 54 نمبر آیات کې دغه آیاتونه ذکر کړي، او دلته په سورۃ البقره کی مونږه تاسو ذکر کړو، او دلته هم الله تبارک وتعالى وای بیا بدنه پی دی قبول نشي اگر قدس مکی دا ټول د سرو زرو ډګه کې او ته د ځان د خلاصي د پاره ورکای نو په دې دنیا باندې دوکا نشي چرته. منګه په دې دنیا دوکا شیو چې خپل ایمان په وړو کې غونی شي زمانه هغه وبایو سبب دا ځمکه کې د سرو زرو ډګه شی او د ایمان په بدله کې ورکول غواړي هغه ایمان د ته نشي نصیب کړي کم ایمان چې ته ځان سره دلته نه بولې دلته نه به ځان سره وړي ورنه الته کې ونړ ځان سره نبی آدنا حس سیزن قبلیگی ویز نجای ناکم او یاد کئی چی بچ مکڑی تاسو خلاص مکڑی تاسو من آل فرعونا دا فرعونیانونا دا آل دا فرعونا یسومونکم چی رسول بی تاسو تاسو العذاب بد سزاگانی بد عذابونا یدبهون ابناءکم چی علال والبی زامن ستاسو ويستحيون نساءكم او پر خودی به خز استاسو په ادبار دراتلون کی وخت یو ته خز ویلې الان کی دغه ټیم کې غوډه ماشومان وي هغه به پر خودی ولکان به وجل نو په ادبار دراتلون کی وخت یو ته خز ویلې زکه چې مستو بیا خز شي وفي ذالکم بلاء او پر کار استاسو کې امتحانو من ربکم د طرف درف استاسو نا عظیم لوې د دې آیات کریمه نه تر د 97 نمبر آیات اورې سلورم باب شروع شو من کان عدو لجبريل پورې دا سلورم باب شروع شو او په دې سلورم باب کې خطابات سته ذکر کیږي د اهلي کتابو سره د اهلی کتاب سره شپږ خطابونه کوي. لومبه خطاب د دې آیات نو اخلي چې دا مونږ کوم آیات تلاوت کوو تر د 68 نمبر آیات پورې، 28 نمبر آیات پورې، او په دې کې اته نعمتونه ذکر کوي په اهلی کتابو باندې. یو، نجات من الفرعون. دویم، نجات من الغرب. دریم، اف بعد الزم. سلورم، اعطاء التورات، تورات ورکول. پنځم، اف بعد الزم، د ګناه نفس بیا معافی کول د الله تبارک وتعالى طرف نه. او شپږم، حیات بعد الممات، بیا جوندی کول چې او یا کسانې د ځان سره بوتلی وو الله بیا جوندی کړه. اووم، تذلیل العمام وانزال المن وسلوى، چې الله تبارک وتعالى په هغه سور د غرمو په شکل کې نور پیدا پاسه سورو اغي موږ له سورې په کار دی الله اوریاز راولي غلې د پاسه واپی ګرځې دي. تذلیل العمام وانزال المن وسلوى، او یې خوراک په کار دی، خوراک له الله من وسلوى راولي غلې. او اتم نعمت انفجار الماء من الحجر، جاری کول د اوبو دا غي ګټینه دولس چینه ولا الله تبارک وتعالى جاری کړې وي تند نه مړ شو. موسی علیہ السلام ته الله پاک وی وو په ام سامه دا ګټه دا غي ندولس چینه روان شي. دا ته نعمتونه ذکر کړي، او بیا دوا زابونه ذکر کړي. یو په سبب د تبديل د قول سره الله پاک ورته ویلو چې د کلی ته د نکیږي نو چې زمون ګناونه ماف کړي، نو غي دا غي په ځای باندې موږ لخوا غنه مو دانی پکار دی، غله پکار ده موږ لای، نو دا غي په ځای یې د معافرت په ځای یې چې کوم دی د دنیا سیزونه غوښتل شروع کړو. نیو عذاب په سبب د تبديل د قول سره، او دویم عذاب په سبب د تبديل د نعمت سره چې الله ولا تیار رزق ورکاو ایمن لږ کم نه دا فکار دی، دا فکار دی. نو دا دوا زابونه ذکر کی، او تتمه دی خطاب چی کی چې دا خطاب ختمی، نو ترغیب لیل ایمان ول اعمال الصالحه، ترغیب ورکی ایمان ته او نیک عمل ته، چې ایمان راوړل او نیک عمل کول دا سبب د خیر ګرځي انسان لپاره. نو فرمای و ایز نجیناکم، لومبه نعمت یاد کئ کله چې خلاص کړی ما تاسو من آل فرعون، د فرعون یانو نا، یسومونکم، چر سول بی تاسو تاسو العذاب، بد سزاگانی. بعضی مفسرین لیکی چې فرعون خوب لیدلی ہو چې په بنی اسرائیلو کې به یو الک پیدا کیږي، او به زما د پاره سبب د علاقت، زما د علاقت به ګرځي. او بعضی مفسرین علما کرام لیکی چې دا خبره د مخکې نه راروانه وه په کتابونو کې چې الله تبارک وتعالى به د فرعونیانو حکومت دی او بنی اسرائیلی الگ په پیدا کېدو سره، او بیا چې هغه لوی شي الله تبارک وتعالى ول د پیغمبرای په ورکولو سره د دې حکومت په داغه د لاسه ختمیږي. لکه عام طور چې زمونږ ته خوش خبری دي چې مهدی برازي او عیسی علیه السلام برازي او دا وغیرہ ټولې پیشنګوایي چې کم دی راروانی دي، نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالى د طرفنا دی ته په مخ کې کتابونو کې، او یا چې کوم دی د خوب والله عالم الله فی خفویږي. خو بهر حال فتوا نو د دې وجنا الکان به ولا علول، او جنکای به ولا پرې خو دی، او بیا هغه جنکای به ولا وینځ کولې. نو فرمای یذبهون ابناءکم، چې حلالول به زامن ستاسو، و یستحیون نساءکم، او جوندای به پر خودی خزی ستاسو. نو دلتا خلونه وی، نو په ادبار د ما یکونو سره چې راتلون کې وخت کې بد دین بیا خزی جوړې دی، و فی ذالکم بلا ان، او په دې کار ستاسو کې امتحانو، بلا ان کچر ذالکم سره اشاره حلال ولو د الکانو تشی، نو مراد د بلا ان امتحان شو، دادا الله تبارک تعالی د طرف نه امتحانو پتا سو باندې. او کچری نجات ته اشاره شوی چې تاسو ما د فرعون نه خلاص کړی چې سخت عذابونه به درته رسول، او هغه ته اشاره شي پکې، نو بیا د بلاء مطلب نعمت مې وکړ په تاسو باندې چې فرعون مې دل غرق او فرعون نه مې خلاص کړی، نو بیا بلاء دوه معنی ګانې راړي. یو انا د امتحان شو په سبب د دې چې الله تبارک وتعالى در باندې امتحان کو په دې سره چې تاسو الکان بالا لیدل او تاسو دې ایمان دا وکولا او ایمان مساتو. دارنګي دویمه خبره ده چې کپروسکو نعمت شي نو نعمت داو چې تاسو لمه نجات درکو د فرعون نه. بلا ان پدې کې امتحانو یا نعمتو من ربکم د طرف در استاسو نه عظیم لوی یو نعمت ذکر شو نجات من الفرعون. اوس دویم نعمت و اذ فرقنا بكم البحر او کلا چې بیلک منګه په تاسو باندې دریاب فانجیناکم نو خلاص میکړی تاسو و اغرقنا او غرقل منګه آل فرعون فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل. الله تبارک وتعالى دویم نعمت بیانې چې نجات من الغرق. تاسو په اخته وبو کې چې موسی علی السلام ته الله تبارک وتعالى حکم وکړ کله چې بنی اسرائیل ورته وې یا موسی دروستونه فرعون او دغه لخکر یا غد خکاری او د مخ کې نه دریاب دی اوس پس کو راگیر شو هغه وکلا انما یا ربی ما سره زما رب دی زرد چې ما ته خپل رب لارو خی. الله تبارک وتعالى حکم وکړ موسی علی السلام سره همسا پلاس کلا هلته تیس جوړ شوی د فرعون په مخ کې تیس جوړ شوی دلته و دې ترویتی به چرته راغلی نو زما په اختیار کې دادی او زما په اختیار کې دادی. الکه هغه همسا چې معجزه وه تر څو پورې چې الله ورته نه ویلي موسی علیه السلام دا نه وي چې ما سره زما همسا ده سیوی انما یا ربی دی وایي ما سره زما کرامت دی. کرامت ته چې اختیار کې نی دا چې څوک قرآن وایي بیا په کرامت پوه شي چې کرامت څه شی دی. الذين امنوا وكانوا يتقون چې ایمان راوړو د الله نیری کې دا کرامت دی. بس دا کرامت دغه معنی ده. کرامت دا نه دی چې ته خدای کارونه خلکو لپاره کوا. کرامت دا نه دی چې ته د حوارقو نه یعنی خلاف یو داسې عادت او یو داسې اختیارول یو طریقه چې هغه په خلکو کې نه یو تناشنا طریقه د ځان نه راوړي او ته وایي چې یار دا زما کرامت دی. دا کرامت نه دی. دا ستا چلبازي د خلکو سره دا ستا شیطانت ته د خلکو سره. کرامت ته چا په اختیار کې نه موسی علی السلام سره وګوره همسا ده او هغه همسا څه کارونه کړي فرعون وې راوینی وه موسی علی السلام ته او ساحرانو ایمان راوړی چې کله یې ولیده چې زمونږ د علم د پاسه بل طاقت نشته خدا طاقت الهي دی مونږ خو خپل علم انتها ته رسولی دی نو که دا طاقت دی طاقت الهي دی نو مطلب به د دې خبرې دا دی چې په دې دوکو کې چرته رانه شي چې دا وایي پلانکي سره کرامت دی او پلانکي ځای کې پڼې پرتی دي او پلانکي ځای کې چې کم دی نو دا سر وخته پروت دی او خلک ول روان دي دې ځای کې چې کم دی نو دا شی پروت دی او دا شی پروت دی. موسی علیه السلام سره په لاس کې همسا ده خو چرته دا نه دی ویلي چې ما سره همسا شته وي ما سره زما رب دی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام ته وایي که کته شو مونږ ویني یا رسول الله هغه وایي ما ظنک باثنین الله ثالثهما سده ستا خیال په دوه باندې ابو بکر چې درې مو سره الله دی نو بندوبست به وکړي که نشته کنه. انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په سخت تکلیف په وخت کې د سخت امتحان په وخت کې هغه الله تبارک وتعالى ابراهیم علیه السلام اور ته غورځیږي هغه وایي حسبی الله ونعم الوکیل حسبی الله ونعم الوکیل الله زما متصرف دی الله به مالا چې کم دی نو کافی شي هغه الله ولا کافی شي او ډایریک ورته حکم وکړو پرشته ډو راونه لېږل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. دا ایمان دی چې ځان کې راولي چې رات کرامت چې د چا په اختیار کې وګڼو دا خطا چې کم دی شرک طرف ته بوزي. کرامت ته چا په اختیار کې نی. عمر رضی الله تعالی عنہ د منبر د پاسا ویا ساری جبل اواز یو چت کو هلته نه صحابی را پاسې دی جنته یا عمر په خطبه کې ورته ویلې ونی شو عمره ساری کم ځای دی او ته کم ځای وی بس یو پړکو اومیلی ده اوس نخ کاری ماته وی اوس ماته نخ کاری یو پړکو مولی ده چې مسلمانانو باندې د شاه د طرف نه حمله کیده خو اوس راته سنخ کاری دا ونه شم کولی چې اوس راته ښکاری او صحابی نر صحابی چت پاسه وی جنته یا عمر لیونی شوی امیر المؤمنین چې په دمیاشت په مزل به داغنه خلک یاری ده او صحابه او ایمان داسې وو چې هغې د شرک او دا رنګې د اخلاق د عادت نه خلاف یو خبره به ولی ده هغې به تپوس کوو چې داسې چل زمونږ نن افسوس دی چې ګمراهانو پسې روان یو چې چېرته د قرآن او د سنت نه خلاف کاری مونږ یاره دا ډېر غټ استاجي دی استاجي دی خو د دغه علم دی کم چې هغه کچاری د قرآن او د سنت علمی بالکل زمونږ چې کم دی د ستر زمونږ د سترګو ګل دی زمونږ چې کم دی د سر د پاسه دی عزت په اوله کوو مونږ به اوله هر قسمه خو چې اوس د قرآن او د سنت نه خلاف کوي دی داوه د مولای توب کوي دا مولا نه دا خو د شیطان په جامه کې راغلی دی خلق چې کم دی یا د هغې مدرسې نه بنیاد دی چې هغې ته حق ښودلی شوی نه دی یا په خپل چې کم دی حق یې زده کړی خو د حق نه خلاف شو شیطان ته وګورئ که نه کم ځای ناست خو اوس سر وشو نو داسې ضروري د دې وجې نه دا الله تبارک و تعالی هغه دریاب چې د موسی علیه السلام په امسا سره وشلېده الله پا کوئی فرعونیان مې غر کړو او تاسو ورته قتل او دا تاسو ورته قتل د دې لپاره کچری دغه سیمې غر کړو تاسو نیو لیدلې روستو سورۃ الیونس کې به ان شاء الله 92 نمبر آیات کې راشي چې ما پوچت ځای باندې وغورځو پست دریاب نه اوچت ځای ته مې وغورځو د دې لپاره چې څوک دا ونه وایي چې فرعون ډوب شوی دی بیا به راخیږي ولې د بعضې خلکو خو دنیا پرستو خدا په زړه کې یو یره پرتی که نه د دنیا د طاقتونو نه چې یریږي او چې کله الهي طاقت نه ته یریږي نو بیا انشاءالله د دنیایي طاقتونه به تا ته دوره اسباب په لټای دا نه چې اوس مخامخ یو داسې یو سیز را روان دی او ته وایي چې زه ډېر نه رهیم او سینه مې ورته بول ډال کړې ده او پرېږده چې ما ووایي نه هغې دپاره اسباب چې الله کوم پیدا کړي لازم د بچاو اسباب به ګوري نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو دې دشمن ته قتل چې ما تبا کوو نو چې سړی کله دشمن ته ګوري او تبا کیږي نو سترګې سي ډېرې یخې دي چې ظالم زمونږ بچی دی وجل نن ځان خلاص کوه اوس راشه پرون خو دې زمونږ بچی نه پرېښودېدل زمونږ لوڼه زمونږ بچی دی خپلې وینځګانې ګرځولې وې او د خدای توب وعده دعوه دې کړې وه آن ربکم الاعلی اوس په خپله ځان بچ که کنه الله پاک وایي تاسو ورته قتل واتقوا ويريغ يوما داغ روزنا لا تجزي نفس چې بدله بنشي ورکولې یو نفس نیکوکار نفس عن نفس دبل نفس نه د بد کار نه شي انس شي ولا يقبل منها ان بقبول شي د دینا شفاعت شفاعت ولا يؤخذ منها ان بواغست شي د دینا د دې نفس نه عدل سپيديا ولا هم ينصرون ان بيديم دا د کړي شي واذ نجيناكم او یاد کئ کله چې نجات می در کتا سولرا من آل فرعون د فرعونیانو نا یسومونکم چې رسول به تاسو ته سو العذاب بد عذابنا بد سزاګانی یذبهون ابناءکم جلال والبیزا من استاسو ویستحیون نساءکم او جندای به پری خودی خز استاسو یعنی لون استاسو و فی ذلکم او پدې کار استاسو کې بلا ان امتحانو او کو نجات تشی نو نعمتو من ربكم ده طرف درب ستاسونا عظيم لوي ويس فرقنا بكم البحر او كلا چوش لو من پتا سمان درياب بيالك من تاسو تا درياب فانجيناكم نجات من در كتاسو لرا دغر كيدونا واغرقنا آل فرعون او غرق لمنغا آل ده فرعون وانتم تنظرون وتاسو ورتا قتل